Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, pierwszy dzień lipca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś decyzja Sądu Najwyższego w sprawie wyborów prezydenckich. Upalnie zrobi się na zachodzie kraju. Temperatury przekroczą 30 stopni. O czym trzeba pamiętać, wybierając się na zagraniczne wakacje? Poradnik ma administracja skarbowa. Sąd Najwyższy podejmie decyzję w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Uchwałę ma ogłosić Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Niezależność zasiadających w niej sędziów kwestionują politycy koalicji rządowej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że swoimi wypowiedziami sędziowie dowiedli, że nie są w tej sprawie bezstronni. Jeżeli Małgorzata Manowska zadaje retoryczne pytanie, czy jest zainteresowana tym, żeby został prezydentem ktoś, kto powie, że nie jest sędzią i że 3000 sędziów ma na bruk iść, czyli mówi wyraźnie, kibicowałem Karolowi Nawrockiemu, więc oczywiście, że zakładam, że ci sędziowie zachowają się przyzwoicie i wszyscy neosędziowie wyłączą się od rozpatrywania tej sprawy z uwagi na to, że rzecz dotyczy ich. A zdaniem Prawa i Sprawiedliwości w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zasiadają pełnoprawni sędziowie. Wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski spodziewa się, że Sąd Najwyższy stwierdzi ważność wyborów. Nie ma jakichkolwiek podstaw do tego, żeby stwierdzić, że wybory były nieważne. Ponownie zostały przeliczone głosy w kilkunastu komisjach, natomiast nie ma to żadnego wpływu na ostateczny wynik wyborów. Natomiast oczywiście będzie to decyzja sędziów. O wyłączenie się sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej zwrócił się prokurator generalny. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Dotyczą zachodnich części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Dziś zacznie napływać gorące powietrze i na zachodzie będą najwyższe temperatury, zapowiada Agnieszka Prasek z IMGW. Od wtorku znaczny wzrost temperatury, w centrum do 26 stopni, na zachodzie do 31. W środę na przeważającym obszarze 30 do 34 stopni, a w czwartek niewykluczone, iż na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Od zachodu zacznie przybywać więcej chmur, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Koniec tygodnia ma być chłodniejszy. W niektórych regionach Francji, w tym w Paryżu, będą obowiązywać najwyższe czerwone alerty pogodowe z powodu ekstremalnie wysokich temperatur. To właśnie we wtorek nad Sekwaną ma nastąpić kulminacyjny moment fali upałów, która trwa już od tygodnia. Czerwonym alertem zostanie objętych 16 z 96 francuskich departamentów. Najwyższy stopień ostrzeżenia ma dotyczyć regionu Paryża oraz Doliny Loary w środkowej Francji. W tych miejscach termometry mogą wskazać lokalnie nawet 41 stopni Celsjusza. Czerwone strefy są wprowadzane, ponieważ w niektórych miejscach odnotowano już temperatury o 10 stopni powyżej normy, poinformował francuski wiceminister zdrowia Yannick Neuder. Czerwone alerty związane z upałami zostaną ogłoszone we Francji po raz siódmy w ciągu ostatnich 20 lat. Oznacza to, że lokalne władze mogą podejmować decyzje np. o racjonowaniu wody, zamykaniu instytucji publicznych oraz wprowadzaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa dla najbardziej narażonych osób. Stefan Folzer, Polskie Radio. Współpraca militarna i gospodarcza były głównymi tematami rozmów szefa niemieckiej dyplomacji z ukraińskim prezydentem i ministrem spraw zagranicznych. Johann Wadepul odwiedził Ukrainę. Towarzyszyli mu przedstawiciele niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Minister odpowiadający w rządzie w Berlinie za politykę zagraniczną zapowiedział podpisanie następnych umów dotyczących współpracy zbrojeniowej. Zaznaczył, że większe możliwości produkcyjne Ukrainy to większe bezpieczeństwo Europy. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik, który ma być wsparciem dla turystów wybierających się na zagraniczny urlop. Przypomina w nim, o czym trzeba pamiętać, żeby wakacje przebiegły bez przykrych niespodzianek. Wybierając się za granicę, należy pamiętać, że nie wszędzie wystarczy polski dowód osobisty. W niektórych przypadkach potrzebny będzie paszport, a dodatkowo także wiza. Przed wyjazdem warto więc się upewnić, mówi Beata Kręciszewska z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Przypomina, że podróżujący z dzieckiem podróżuje z ważnym aktualnym dokumentem tożsamości. Dodaje jednak, że niektóre państwa mogą wymagać specjalnych zgód na podróż dziecka z osobą trzecią lub tylko z jednym z rodziców. To trzeba sprawdzić na stronach kraju, do którego się wybieramy. Może być taka sytuacja, że dziecko będzie miało problem z wjazdem do takiego kraju. Jeśli chodzi o pamiątki, musimy być czujni. Na pewno nie można przewozić produktów pochodzenia odzwierzęcego, jakieś muszelki, rafy, czy jakieś zwierzęta, które są preparowane. Jeśli chodzi o jakiekolwiek skóry, napoje z egzotycznych zwierząt, również tego nie możemy. same przywozić. W poradniku znajdziemy też kilka rad, jak nie stać się ofiarą przemytników. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny i ciepły. Przypomnę tylko, że na zachodzie dziś ponad 30 stopni, w centrum 26, na północy 22 stopnie, nad morzem chłodniej 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dobry wieczór, cześć i czołem. 5 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja niekiedy również hip-hopowa, dzisiaj na pewno hip-hopowa. I jeszcze zanim przedstawię Państwu gościa, który siedzi dzisiaj ze mną w studiu i pojawił się tu całkiem spontanicznie, z czego bardzo się cieszę, to posłuchamy, czym my sobie na co dzień żyjemy. I chociaż ja słucham muzyki dużo szerzej, to szczególnie w poniedziałki to jest głównie rap. Yo, cameras in the chandelier, around the beer for the vandals, light some candles, invite the women, no love handles, half naked, shaking, belly chains like a body bracelet, she go both ways, joking, probably taste it, smoking, getting wasted, let her friend taste it, erase the footage of the pudding, no pussy footing, my Cartier's wooden, I'm doing what you couldn't, can't be cooking the books, you get booked by the bureau, I'm too thorough, hand painted murals, play forever like a Christmas carol. The Cabernet aging in the barrel. 7'6", Tula ammo off the barrel. I send tulips to your baby mama job. I'm a heartthrob, heartbreaking, sterile. I'm on stage, customized apparel. You gotta eat what you kill, no bow and arrow. It's all day with it, every day with it. Can't play with it, that's why I stay with it. It's all day with it, every day with it. Can't play with it, that's why I stay with it. It's all day with it, every day. With it, can't play with it, that's why I stay with it. It's all day with it, every day with it, can't play with it, that's why I stay with it. Way different the way that I paint pictures. I might break the clay figures. That's just my creative vision. In limousine, sipping liquor. The windows is great tinted. Rabbits be on records, talking everything they ain't witnessed. Stole the game from the 86 Pistons. Still might rock a great brim on the Oakland A's fitted. Promise you can still get flamed for that chain that ain't glistening. Take a trip out to the islands, it's blazing and crate digging. Ayo, the headphone got a barbed wire. Couple verses in the talk and they all fire. You not on the road to success and you got the wrong tires. Gotta weigh it twice if you sell it to a smart buyer. Fried rice, soap and lobster tail. I can model Calvin Klein and boost the box of sales. Friday night I rock a tire size of Stoudemire. Walk around the city asking people if they got a lighter. Got a light. All day with it, every day with it. Can't play with it, that's why I stay with it. It's all day with it, every day with it. Can't play with it, that's why I stay with it. It's all day with it, every day with it. Can't play with it, that's why I stay with it. It's all day with it, every day with it. Can't play with it, that's why I stay with it. All Day With It i Willie the Kid na podkładzie Real Bad Man, gościnnie Lord Skow. Dzisiejszą audycję realizuje Beata Wolska, wydaje Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i goszczę dzisiaj rapera znanego jako Mada, M-A-D-A, reprezentanta dzisiaj takich składów jak WCK, kiedyś ZNWP. Powiedz mi, jak się czyta ten wasz nowy skład, bo ja już raz tutaj się potknąłem w audycji. Okay. Fresh Retaker. Foresh Whitaker. Co to jest Foresh? To jest w wolnym tłumaczeniu For Fresh. For Fresh. Tylko tak po podejrzewałem prostu. I dlatego czytałem For Fresh, czy jakoś język trochę sobie połamałem. Wiadomo, no bo to jest nasze słowotwórstwo. W ogóle dzień dobry, a w Cześć. Zasadzie dobry wieczór. Miło cię tutaj gościć, ja sobie przypomniałem, to jest ciekawe, bo właśnie w zeszłym tygodniu był tutaj Małpa i sobie przypomniałem, że z nim rozmawiałem 9 lat temu, a z tobą ledwo rozmawiałem naście lat temu na hip-hop campie, gdzie w jednym kręgu przy polskiej fladze się rozbiliśmy i tam gdzieś jakąś piątkę zbiliśmy. Wow. I to jest bardzo ciekawe, że rap sprawia, że trochę tak jakby się bardziej zna tych ludzi. W sensie jak później skojarzyłem twoją twarz z pierwszymi nagrywkami, które usłyszałem, to właśnie mówię, a to jest ten gość, który tam dwa namioty obok wtedy sobie siedział. Nice, miło, że to pamiętasz. Ja bym cię nie pamiętał, ale ja byłem wtedy mega młody i taki wszystko było dla mnie tak nowe i w ogóle to był pierwszy taki mój festiwal full wyjazdowy i w ogóle no mega przeżycie, więc pamiętam Rufina MC z tamtego wyjazdu. Zdecydowanie. I tak. Radka Miszczaka. Rufin MC też był głośną i charyzmatyczną postacią Jest. Zawsze, więc tak, jak najbardziej. Dawno go nie widziałem bardzo. I to nic dziwnego, że jego mocno pamiętasz. To był twój pierwszy festiwal i chyba dobrze trafiłeś, bo to zawsze był... Później już nie jeździłem przez lata, ale on miał nawet wpisane w takie swoje motto festiwal za atmosferą. Mhm. I te wszystkie razy, kiedy ja tam byłem, to naprawdę tam był... hip-hop pełną to prawda. Gębą. Zresztą w ogóle z ciekawostek to ta edycja, o której rozmawiamy, czyli 2008 rok, to jest edycja, na której pierwszy raz była bitwa o kemp, na kempowisku jeszcze, nie wiem, czy to pamiętasz. Tak, pamiętam. Więc to też była wow akcja w ogóle, którą zorganizowali z boomboxa, leciały bity z płyty i w ogóle rapowali do jakiegoś mikrofonu, który nie działał. Niesamowite też to było. Ja w ogóle zanim zaczniemy sobie rozmawiać o twoich doświadczeniach, to mam tutaj taką trochę zabawę albo próbę definicji w tej audycji z wszystkimi gośćmi, bo jestem przywiązany do tego, żeby rap i hip-hop rozdzielać. I wydaje mi się, że szczególnie w tym 2025 roku warto to robić. I czy ty pokusiłbyś się o to, żeby zdefiniować rap dzisiaj? W sensie rap stricte. No mi się wydaje, że rap to jest po prostu forma wyrazu. Forma wyrazu w sztuce, muzyce, jakby w odnodze sztuki, którą jest muzyka. Jest to rodzaj melodeklamacji. I no to tak w bardzo takim szerokim ujęciu, nie? No bo... ja też czuję się raperem, ale zupełnie innym raperem niż to, co dzisiaj ludzie rozumieją, jakby to, co jest dzisiaj, nie wiem, znane, modne i tak dalej. Więc no w takim bardzo, bardzo szeroko pojętym i najbardziej uogólniającym i tym, co nas łączy, mnie z tymi różnymi artystami, których można mieć na myśli, którzy lecą w radiach i wszędzie, na największych festiwalach, no to jest to, że po prostu używamy tej samej formy wyrazu pod muzykę, jakąkolwiek tak naprawdę. Bo i dalej byś definiował tą formę wypowiedzi jako pewien rodzaj melodeklamacji, bo jednak mamy dzisiaj dużo ludzi na scenie, którzy nawet nie do końca melodeklamują. Oni czasami jęczą, czasami śpiewają, czasami nucą. To właśnie prawda, wydaje mi się, ale gdzieś że... tam się i tak to przejawia ostatecznie. Tak, zawsze ktoś coś tam zrymuje coś tam ze sobą. Coś tam przyrapuje sobie. No tak, ostatecznie chyba tak. No wiadomo, że też to się rozwinęło i możliwości i techniczne i też tych ludzi, i też młodzi ludzie się rodzą w erze już że to istnieje, że tak powiem tak naocznie, więc i potrafią właśnie śpiewać i różne dużo, dużo szybciej dochodzą do różnych rzeczy, zresztą mają je podane na tacy też, więc jest to oczywiste, że tak się dzieje, ale nadal gdzieś tam rapują. No wydaje mi się, że wiadomo, nie całe płyty, może nie każdy kawałek, nie każdy singiel, który jest do radia stworzony, to już jest tego mniej, ale myślę, że nadal potrafią i czasem to się gdzieś tam pojawia też u nich, nie? Więc tak, ostatecznie myślę, że byśmy gdzieś tam znaleźli to połączenie. A ostatecznie to też jest takie rymowanie no, trochę inne niż w muzyce popowej, gęstsze przede wszystkim, w ogóle tego tekstu jest więcej, nie, w rapie, nawet teraz, nadal teraz tego jest dużo, dużo więcej słów, nie, są zwrotki dłuższe, mają jakieś tam swoje określone ilości, więc wydaje mi się, że to też jest taką to, co odróżnia nas od reszty gatunków, że tego słowa jest naprawdę dużo, nie. A jednocześnie też jesteś człowiekiem, który bardzo żyje hip-hopem. I ja te terminy rozdzielam i wiadomo, że w tej takiej najprostszej, idealistycznej definicji to jest ta kultura ponadmuzyczna. Mhm. A czy w ogóle wykorzystywałbyś ten termin do określania muzyki, że coś jest hip-hopem? No, jakbyśmy to tak mieli purystycznie do tego podejść, to ja bym powiedział, że jest muzyka hip-hopowa. Mm. W ten sposób, nie? Ugryz to i wtedy to gdzieś się zawiera. No, ale to jest naturalne, że to przeszło do takiego ogólnego języka i rozumianego, że ta muzyka to hip-hop. I ja bardziej też myślę o tym w ten sposób, że ja się czuję hip-hopowcem, nie? I to jest dla mnie szersze pojęcie po prostu. Hip-hopowcem robiącym rap, ale też hip-hop jako styl życia, nie? Po prostu robiącym styl życia, czyli żyjącym w ten sposób, bo ja to traktuję jako jakąś drogę, jakiś wybór, jakiś lifestyle, który przybrałem i z którym się utożsamiam i który po prostu prowadzi mnie przez te wiele już lat naprawdę. Więc, no ale tak, no, rozumiem, że ludzie tego używają zamiennie, no nie walczę z tym. Jednocześnie wydaje mi się, że właśnie to jakby trochę mocniej to rozdzielać, by ukróciło wiele sporów i tego, że ludzie, którzy są wychowani w hip-hopie, nie mieliby pretensji, że coś, co jest właśnie komercyjnym, popowym rapem, nie byłoby nazywane przez dziennikarzy, przez odbiorców, przez różnych ludzi hip-hopem. Być może wtedy by było mniej tych sporów, że kiedyś był prawdziwy, dzisiaj jest nieprawdziwy i tak dalej, bo to jest popowy rap i tak jak powiedziałeś, i bardzo bliskie mi obie te twoje definicje, bo to jest dosyć już wytarty ten cytat z KRS One'a o tym, że hip-hop jest tym, czym żyjesz, a rap tym, co robisz, ale w nim jest dużo prawdy. I wydaje mi się, że właśnie to, jakbyśmy to rozdzielnie traktowali, być może by jakiś lepszy był dialog. W ogóle w życiu wydaje mi się, że jakby różne słowa definiować, to mniej by sporów nastąpiło. Ale w kwestii tego, jak ty to obsługujesz, to chyba dobrą wizytówką będzie utwór z waszej najnowszej płyty. I jeszcze raz wasza nazwa, For Ash We Take Care. Tak. Dobrze? Jest, For Ash We Take Care. To We Taker jest razem, nie? Tak jest. Guma boomer, ja na łyżwie z Niemiec, znów chcę sztuce. Jedna z ziomków na placu miałam boombox. Milky Way, erisy, spisy, secie, pecie. Okej, boomer, w sekundę zniknęły przywileje. Ten kadr 2000 pod tytułem klepie biedę. W garnku po zupie znajdowałam tylko pleśń, więc szłam do koleżanek i jadłyśmy cukier z chlebem. Niby prywatna szkoła, ale dług mam tam do dziś. Przychodziłam czasem brudna, bo nie było czym się myć. A łyżwa tak się zdarła, że już nikt nie wierzył mi, że pasuje z innej puli puzzle ri. Potem ktoś się mną zajął, dostałam dach nad głową. Pracowała tak ciężko, że mi było wstyd. Miałam wszystkie podstawy, książki do szkoły, a ciuchy ze skate shopu prosić mi było wstyd. Nie ma nic, jest wszystko, nie ma tego, co było. Dlatego nie kocham kwitu, dlatego kocham hip-hop. Swag noszę na sobie, żeby nikt mi go nie zwinął. Grosz do grosza zbieram sobie lepszą przyszłość. Jestem wyżej, upadam na ziemię, tak przypominam ból w klatce. Deszczem pewien też nie powinienem, jak kapka na czapkę. Jestem wyżej, upadam na ziemię, tak przypominam ból w klatce. I ból, ból, ból, ból, dzieciaka wbijałem do skateshopu w centrum, tylko po to, by ukradkiem popatrzeć na skate'ów, w sensie na ich ciuchy. W domu nie było na takie kapuchy, fejkowe superstary, sweter z second handu. Stary nie płacił alimentów albo rzadko, 50 metrów kwadratowych, siorki, matka z babką i ja. Pieprzony rodzynek w domowym serniku, co kocha rodzinę, nie kuma hajsiku i kwaśną maminę, gdy wpada w rozpinę, że czegoś ma mniej od rówieśników. Tanie kolonie, nie ma kablówki, pizza to święto, ale z lodówki nie piszczy biedą. Na co dzień nie widzisz tego, brak perspektyw, to czasem kwestia perspektywy. Chcą nam mówić, że się nie da, skurwysyny. Nagle wszystko się zmieniło, kasa znikąd przez przypadek. Był jak starszy brat, jak rodziny, przyjaciel. Zwiedzałem cały świat, na sobie mas, Academic, Quicksilver, Moro Sport i najlepsze metki. Tak jak przyszło, tak też prysło, bo wybrałem hip-hop jako drogę do zrozumienia cieni, do ukojenia dzielnic, do ukojenia siebie. Więc hajs mnie nigdy nie zwiedzie na pokuszenie. Nie po to jestem w tej jebanej branży. Tak, jarzysz, jarzysz, kurwa jarzysz. Jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzę. Jeszcze wszystko się obmienia. Jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzę. Taka rozrywka, ręce browar w drugiej wiwka. Rzeczywistość, bądź grzeczny, może zyskasz to. Jestem wyżej, upadam na ziemię, tak przypominam ból w klatce. Też się pewien, też się powinienem jak kapka na czapkę. Jestem wyżej, upadam na ziemię, o tak przypominam ból w klatce. I ból pod daszkiem. Ej, yo, to jest Zbiórko z Podwórko. Audycja, Filip Kalinowski, pozdrawiam, Szwed. I ja również pozdrawiam. Szwed zrobił podkład do audycji, który dzisiaj premierowo jest tutaj pod naszą rozmową puszczany. I mail do audycji to jest zbiórka bez polskich znaków, zbiórka @polskieradio.pl, a telefon do audycji to są 2 2 i 7 3. A to był utwór z płyty Foresh We Take Care, czyli duetu Mada i Ryfari. Cała płyta wyszła w zeszły piątek i jest cała zrealizowana do bitów kuzyna, który tutaj często gości ze swoimi produkcjami w audycji. I utwór ten się nazywał Pół Biedy, gościnnie Lipa i DJ Lem. I może jeszcze zanim zaczniemy sobie gadać o tym, skąd potrzeba nagrania płyty w duecie i w ogóle o krążku Pigeon, bo tak się nazywa, to zatrzymajmy się na chwilę przy temacie tego numeru i tych pieniądzach, które jednak w rapie gdzieś istnieją od zawsze. I to też a propos tego, że ludzie lubią proste podziały, że kiedyś to czegoś nie było, a dzisiaj jest. Pieniądze w amerykańskim rapie zawsze odgrywały dużą rolę. Eric i Parrish robili dolary i to tej takiej mentalności biznesmena z getta było zawsze bardzo dużo. I pamiętam w tej zwrotce twojej, w tym utworze pojawiają się te wersy, które można by w takim bardzo dużym uproszczeniu odnieść do złotej definicji swego czasu, którą ukuł Włody na Smack Beat Records, czyli nie dla sławy, nie dla pieniędzy. A jednocześnie wydaje mi się, że w tamtym momencie to trochę wynikało z stylu życia ciemnej strony warszawskiego rapu, która zarabiała w nie zawsze oficjalny sposób i te pieniądze jednak były skądinąd. I jak to zwykle bywa, to odbiorcy i to wszystko, co wokół tak narosło i był taki moment, że w ogóle nie powinno się z tego zarabiać. Niektórzy płacili frycowe za to, że mówili o tym zarabianiu. Jakie ty masz w ogóle podejście do tego? Czy naprawdę ono jest takie idealistyczne, że... Znaczy idealistyczne, no w jakimś stopniu jest idealistyczne, tylko no, ja uważam, że powinno się z tego zarabiać, w sensie super, jak ktoś zarabia zgodnie ze sobą i z tym, co chce robić, jeżeli to jest to wynika z jego serca, to super, niech zarabia sobie ile chce, jeżeli jest w stanie przekuć to swoją stronę artystyczną też w jakieś inne strony, gdzieś indziej sobie dzięki temu zarobić, to też to jest dla mnie okej. Nie widzę z tym żadnego problemu. Nie wiem, no ja mam takie totalnie luźne do tego podejście. Po prostu uważam, że wszystko powinno być zgodnie z serduchem. W sensie ja tak to czuję, nie mam problemu. Też nie mam tak, że oceniam innych ludzi. Nie? Jak wiesz, widzę kogoś w reklamie czy coś tam, no wiadomo, jak byłem młodszy, byłem bardziej radykalny, jak byłem taki wczuty i wchodziłem w ten hip-hop i wszystko mi się takie wydało, nie może tak być. Teraz mam trochę inaczej, bo to nie jest moja sprawa w ogóle, nie? W sensie ja pewnych ruchów pewnie bym nie podjął, nie wiem, bo też nie dostaję propozycji, może bym podjął. Ciężko mi to oceniać, jaki to byłby ruch i co to miałoby być, ale nie wczuwam, w ogóle nie zajmuję się jakby innymi osobami. Wiadomo, są rzeczy, które gdzieś tam widzę i mi się nie podobają, po prostu nie są w ogóle w mojej estetyce tak naprawdę, więc pewnie też ich bym nie wybrał z tego tytułu, ale nie poświęcam temu czasu, jakby po co tak naprawdę dla mnie. Wiesz, dla mnie ktoś może się... Przeklinamy tutaj? Staramy się nie. Ale okay. Jak czasami się... Nie, no dobra, nie, dobra. Ale nie muszę, nie. No jeżeli ktoś ma potrzebę coś zrobić w taki sposób, to w jakiś taki, który mi się nie podoba i ja bym go nie zrobił, komercyjny, w cudzysłowie, rozumiany, szeroko pojęty, no to jest mi to obojętne. Dla mnie ważniejsze jest, jak on robi muzę. Jeżeli muza nadal jest na poziomie i jakby to się broni wszystko, to ja nie muszę się zajmować jego życiem prywatnym czy tam jakimś innym, reklamowym czy cokolwiek, nie? To w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Bo ja jednocześnie skontruję tą moją wypowiedź z początku jakby chwalącą amerykańskie biznesowe podejście tym, że uważam, że w tym momencie rapu w Polsce, bo nie nazwę tego ani sceną, ani środowiskiem dzisiaj, bo to jest dużo większe i w tym się zawiera ogrom scen i środowisk, to pieniądze są jednym z największych szkodników i tego, że dobrym przykładem jest dla mnie Rhythm and Flow, które ostatnio obejrzałem i ile razy zostało w tym programie odmienione 500 tysięcy, które było nagrodą. Okay. Wiem, dlaczego to było, bo to sprawia, że ten program jest interesujący nie tylko dla ludzi, którzy słuchają rapu, bo w tym drugim programie, który Rap Generacja, nagrodą był kontrakt, no i dla piekarza, dla biznesmena, dla kogoś tam to nic nie znaczy. 500 tysięcy sprawia, że to jest kuszące tak samo jak Ninja Warrior czy jakiś inny reality show tego typu. I ja uważam, z mojej perspektywy, ten program wygrał człowiek, który w jakiś sposób ugiął się względem swojego stylu, zmienił się. Okej. I było dla mnie ciekawe to, że usłyszałem z ust Wojtka Sokoła, że jesteś w biznesie rozrywkowym, musisz być różnorodny, musisz pokazywać różne twarze, gdzie hip-hop nie był światem, w którym musisz pokazywać różne twarze. A myślisz, że Wojtek tak myśli? No nie wiem tego, jakby jego droga twórcza nigdy... albo może bardzo długo była antytezą tego. Chociaż z drugiej strony ma w swojej twórczości W aucie, które było takim momentem, że raczej nikt by się wcześniej nie spodziewał czegoś takiego po nim. I może to był właśnie ten krok, w którym on pokazał, że może być artystą estradowym, takim dużym, bo potrafi być różnorodny. I może to mu pozwoliło wejść do jakiejś takiej ligi innej. ale w moim postrzeganiu rapu tego hip-hopowego to nigdy nie chodziło o różnorodność. To było styl, mhm. styl. I konsekwencja tak. stylu. Zgadzam się. Nie oglądałem żadnego z tych programów w zasadzie. Widziałem kawałek Rhythm Flow, nie wiem ile, półtorej odcinka powiedzmy mniej więcej, bym powiedział. I no mi się to, a w ogóle oglądałem amerykańską wersję, która mi się podobała. Potem obejrzałem trochę francusko-belgijskiej, mhm. Nie całą, bo jakoś... nie wiem, jakoś nie mogłem, mimo że byłem akurat w ogóle w momencie fascynacji francuskim rapem, więc bardzo chciałem, ale jakoś mi to nie przeszło. I jak obejrzałem ten kawałek polskiej, to miałem takie, znaczy niektóre teksty i po prostu zdania i w ogóle rzeczy, które leciały, to miałem takie, no załamywałem ręce, miałem takie, to w ogóle nie jest... To nie jest dla mnie po prostu. I też rozumiem, i tak samo miałem z generacji, nie obejrzałem w ogóle, ale widziałem jakieś urywki, no i to już w ogóle sposób montażu już był nie dla mnie, nie? Bo jeszcze w tym Rhythm Flow to było robione w jakiś taki sposób filmowo, powiedzmy, wyższy, więc było przyjemniejsze dla oka, ale no w rap generacji to miałem takie, nie, no to jest takie poszatkowane, jeszcze te chłopy gadają w trakcie, jak ktoś rapuje na scenie, miałem takie, co się dzieje, nie mogę posłuchać tekstu w ogóle człowieka, który występuje, nie, w ogóle nie jest o tym, więc... A myślę, że amerykańską oglądałem z dystansem po prostu i tak o, i sobie wiesz, popatrzeć na tam Snoop Dogga, T.I.A. i tak dalej i tych ten. Zresztą ziomal, który wygrał, jest spoko też ogólnie raperem. Przynajmniej pierwszą, bo chyba wyszła już w ogóle też druga część, nie widziałem, ale D-Smoke wygrał i to jest spoko gościu. Nie słucham go na co dzień, ale no to jest dobry raper po prostu. Zresztą Zippy też jest dobry i znałem rzeczy, które robił wcześniej. Sprzed Rhythm and Flow i to nie jest o nim. Ja mówię bardziej o mechanizmach biznesu rozrywkowego. No ale wiesz, to tak naprawdę odpowiedzią będzie to, co dalej z nim się stanie, nie? No bo to, że on wszedł w program, zgodził się na pewne ramy programu i ktoś mu tam coś powiedział i załóżmy, że nawet się na to zgodził, żeby wygrać ten hajs, no to okej, okay, no rewa, jeżeli nie zrobił nikomu krzywdy tym osobom pobocznym i tak dalej, wiesz, tylko po prostu sobie wygrał 500 tysięcy, spoko, jeżeli potem zrobi zajebistą płytę po swojemu taką jak chce, wszystko dla mnie jest okej, okay, nie? W sensie to jest tylko po ten hajs, no ja nie wiem, czy bym tak zrobił, nie poszedłem nigdy do żadnego takiego programu w ogóle, wiesz, ja w zasadzie nie wysłałem dema nawet nigdy w życiu, więc mam inne w ogóle po prostu jakby początek tego podejścia gdzie indziej, ale rozumiem, że dzisiaj jest to jakiś sposób i ten świat, w którym jesteśmy, daje te możliwości i rozumiem, czemu ludzie z nich korzystają, to nie jest jakby, to nie jest nic złego, wiesz, z bomby, no a idziesz do programu, podpisujesz papier, zgadzasz się na różne rzeczy i je robisz po prostu, nie? Jak najbardziej, tych możliwości dzisiaj jest bardzo dużo i jakby te czasy pionierskie rapu w Polsce też były czystsze przez brak tych możliwości, przez to, że bardzo długo w tym nie dało się zarobić pieniędzy, więc jakby nie było nawet tej kuszącej możliwości, żeby coś zmienić, żeby zrobić coś inaczej niż by się chciało. Chciałbym wrócić jeszcze do, bo taka mi się przypomniała anegdotka do, a propos tego, tych wersów Włodiego, że kiedyś jeden raper, ziomal, mi powiedział, znany człowiek, powiedział, że właśnie, że te wersy Włodiego w ogóle, które zostały opacznie, zostały po prostu zgloryfikowane opacznie, w ogóle zepsuły całą historię i w ogóle powiedział, nie, człowieku, przecież gdyby on by tego nie powiedział i ludzie by tego nie wzięli za jakieś na sztandary, to my już byśmy zarabiali dawno, a tak to nie dla kasy, nie dla sławy, nie dla pieniędzy, przez całe życie 10 lat czekaliśmy, 15, żeby zacząć zarabiać, bez sensu, ja już bym był bogaty, nie? No i pomyślałem sobie, w sumie tak trochę, nie? Jakby Włodiemu nie o to chodziło do końca, ale to już nieważne, nie? To już jest historią, ale w sumie trochę racja. I to jest w ogóle taka polska mentalność z tego wyszła, nie? Jakby, że właśnie my nie lubimy, jak ktoś zarabia i lepiej, jak ktoś nie zarabia, nie? Tak naprawdę. Chociaż ja też nie zgadzam się z tym, ale jest jakieś takie przeświadczenie, że taka jest polska mentalność, bo mi to tam nie przeszkadza, jak ktoś zarabia. No i jednocześnie to jest ten mechanizm, który bardzo często się pojawia, czyli to, że to, co mówi artysta, urasta i w kontekst, i w wagę nieporównywalnie większą niż on z początku chciał, bo to później odbiorca definiuje. A teraz może taki utwór ze Stanów gdzieś na przecięciu podziemia i mainstreamu. swinging a hammer. Ran it up, driving up spikes on the graph. I run faster than the machine. When I finally die, I'ma need more than one casket. I'm on a block like Ola with candy. I'm by the water, the shore, and the sand. Top of the line, spill over the edge. I saw through the line, can't go for the scan. Out of the spotlight, living the soft life. I see some hard times soften the ass. Follow my right foot, all in the gas. So hard to surprise them that I didn't crash. Niggas might die trying to follow the path. Niggas fall out when they hop on the track. I got done bad, I ain't giving no passes. They ain't spin back once we got that established. Last key map was stashing the mattress. I was just passionate, passing for mad. I was in the backseat, hoping the cash ain't heard the whip cracking. And woke up the master. We still everywhere, broken glass. We get weed going, just don't look back. The moral of the story is get off your ass. We hitting the road when they block the camera. More for the sport than the glory attached. I'm showing the quarters off course to the labyrinth. What does my fortune afforded today? The torn with guns, I'm throwing attention. They ask for a photo, I pose like I'm handsome. Cause I'm handsome and I understand that. Full extortion moves just like my granddad. Then we pushing it up on the land grab, nigga. Ile lat miał najstarszy raper świata. Młody hat wciąż gotuje, czujesz ten zapach. Nie wiem co uważasz, uwaga, bo prawda. Chociaż jest pośrodku, jednak bardziej dla nas. Kurwiasz niedźwiedzia jak masa. Za mało masz w barach, napędzę im stracha. Będę to napierdalał, aż wrócę do domu jak tata i mama. Muszę robić hałas, croissant, czekolada. Wezmę dla ziomala, robimy razem ruchy na zawsze. Zajapa, nie zmieni tego kasa, nie chcę twojego siana. Teraz ja zapraszam, robię to dla sportu od mało lata. Hej, od mało lata. Kontrolki tylko świecą się z pudełka, grają monitorki. Wisi chmura gęsta, pani mam pomysły, oto ich następstwa. Marzenia nie bryzły przez lat 20. Możesz mieć śmieszka, chuj mnie to odchodzi. Wziąłem se do serca rap, nie dla wynagrodzeń. Przytulę, ale nie motywatorem jest twój kwit i szelest. To ja popatrzę, pani poleje. Ja popatrzę, pani poleje. Ja popatrzę, pani poleje. Najpierw Mavi na bicie Hollywood Cola i gościnnie L Sweatshirt, utwór się nazywa Land Grab, a później niewydany jeszcze premierowo Pstykrak z gościnnym udziałem Hadesa od mało lata, jeden z 41 utworów składających się na album To Przerażające, Ale Prawdziwe. Album konceptualny, który cały się gdzieś odbywa od pierwszego do 41 utworu. Do przesłuchania pewnie za jakiś czas, a tutaj w jednym z wycinków. A my może teraz wróćmy właśnie do waszej płyty, która jeszcze wspomniałeś poza anteną, zawiera ten sam sample, co tutaj wrocławski Pstyk pociął u was, pociął kuzyn. Skąd potrzeba nagrania płyty w duecie, będąc razem w tej samej ekipie? Wiesz co, nie wiem do końca jak u Ani, więc będę mówił za siebie. W pewnym sensie dla mnie duet jest w ogóle najwyższą formą zespołu. W sensie taką, z jednej strony macierzystą u mnie, jeśli chodzi o ZNWP, chociaż nasz zespół był wcześniej większy, nas było czterech na samym początku, ale no już w takiej formie, w której wydaliśmy płytę pierwszą i drugą, to było nas dwóch, więc jest to jakaś taka dla mnie formuła pracy najbliższa mi po prostu. Inaczej się rozkłada środki ciężkości i w ogóle podziały różnych zadań, jest to jakieś takie bardziej oczywiste i w ogóle dla mnie życie w parze jest też, to jest jakiś taki naturalny dla mnie stan, więc w ogóle życiowy. Więc we mnie ta, nawet zacząłem pisać post na Facebooka z w ogóle z tym wytłumaczeniem, ale go nie skończyłem, bo jakiś taki długaśny mi wyszedł. więc... Tu możesz wyłożyć. Tak, częściowo będę pewnie gdzieś tam nawiązywał do tego, co może się pojawi na mojej stronie za jakiś tam, nie wiem, kiedy mi się będzie chciało. Ale ja podświadomie tęskniłem za tą formułą i takich zespołów, powiedzmy, duetowych miałem kilka. Poza ZNWP był Clint Eastwood z Knapem, gdzie Bondy był producentem, więc było nas trzech, ale jakby rapowo było dwójka. Nigdy tak naprawdę nie stworzony do końca z Olszakiem, Czerwona Trawa, taki zespół mieliśmy, w sensie mamy, no wyszedł jeden utwór, ale nie, nigdy nic nie zrobiliśmy więcej, więc gdzieś to we mnie było i naturalnie myślę, że do tego dążyłem, a jeśli chodzi o samą płytę z Ryfą, no to ten temat też już wisiał od dłuższego czasu, w sensie ilość pytań przez lata, które dostawaliśmy, gdzie ludzie czuli, że my ze sobą się czujemy, my się wymieniliśmy na płytach swoich, gdzieś to dało się wyczuć, że to pasuje, że nam się dobrze ze sobą pracuje. Te pytania gdzieś tam były i myślę, że z każdym kolejnym my byliśmy tacy, no dobra, to może, wiesz, zerkaliśmy na siebie, ale tak trochę w formie, na zasadzie, no nie wiadomo kiedy, bo jest, wiesz, ja mam zespół, robimy swoje rzeczy, Ania tańczy, rapuje, solowe, WCK, kiedy się tym zająć, nie? W ogóle jakby, gdzie jest moment? I jakby gdzieś to się pojawiło w takim, jak w pewnym momencie to po prostu już, wiesz, jak kłamstwo powiedziane 100 razy, to pytanie zadane 100 razy nagle stało się czymś takim, że my jakby zaczęliśmy mówić, że to się wydarzy, nie? I zaczęliśmy do tego dążyć, po prostu była kwestia kiedy i jak. I to w nas rosło długo i potem jak już powiedzieliśmy w pewnym momencie, dobra, jedziemy z tym, to zaczęliśmy robić wszystko, żeby to się stało i się stało. Więc we mnie ta potrzeba, moim zdaniem, to w ogóle jakaś sentymentalna też tęsknoty, a druga kwestia jest taka, że po prostu faktycznie ja z Ryfą i muzycznie, i też tak na co dzień ziomalsko, no to jest mega bliską osobą, nie? I ta współpraca jest, przynajmniej na razie, mam nadzieję, że na lata, taka jak ja lubię, nie? I no. To w ogóle w historii rapu te mniejsze segmenty większych kolektywów też często bardzo dobrze żarły i pozwalały na trochę coś innego i jednocześnie pozwalały czasami wyjść poza te ograniczenia, brzmi źle, ale kompromisy, które pojawiają się wraz z większą ilością osób. Jasne. Bo to, czy spojrzymy na Wu-Tang, czy spojrzymy na JWP i Jetlags te mniej osób. Bardzo ciekawe to, co, nie wiem, czy przeczytałem w jakimś press release waszym, że to pierwszy duet raperka-raper w historii polskiej sceny. W ogóle nie polskiej, tak naprawdę. I zacząłem się zastanawiać w ogóle, czy w Stanach są takie płyty, czy we Francji, w Anglii, i nie mogłem sobie przypomnieć nic. Ja zrobiłem na Instagramie, zadałem pytanie i ludzie zaczęli mi podsyłać różne rzeczy zdjęcia sporo, no nie będę teraz jakby przeszukiwał, ale ktoś, jakby znalazło się parę opcji, ale bardziej to było na zasadzie z Niemiec coś było, ale to było na zasadzie raper i raperka, ale nie założyli zespołu, zrobili płytę, a dla nas było bardzo ważne to, że my chcemy mieć zespół, że to nie jest jakby sytuacja, robimy projekt Mada Ryfa, tylko my jesteśmy teamem i jakby współdziałamy, i to jakby jest raczej przewidziane na wiele płyt, a nie na jakby kolaborację, więc to w ogóle była pierwsza rzecz. Był ktoś, chyba też Falcon mi coś podesłał, ale to były wszystko jakieś małe rzeczy naprawdę. Jeszcze był jakiś zespół, który kiedyś był właśnie czteroosobowy, ale się zmniejszył i została raperka z raperem, czy tam... Ale to nie było w ogóle... No to właśnie tak jak mówisz, to nie są rzeczy, które ty znasz. To są jakieś niszowe rzeczy, do których ci ludzie docierali przez lata i gdzieś tam one istniały. Więc no wiadomo, że trochę zrobiliśmy sobie clickbait na naszym poziomie, brzmi śmiesznie, ale jakby zrobiliśmy, napisaliśmy informację prasową, która miała zwrócić uwagę w jakimś stopniu, bo to faktycznie nie jest, no nie było czegoś takiego, nie? Jakby realnie tak popatrzeć, jeżeli nam uda się zrobić tego więcej i dobra, udało już się, więc, ale no jakby po prostu, no, wydaje mi się, że jest to taki ruch, którego nie było realnie, a na pewno nie na polskiej scenie, no to już w ogóle... A jednocześnie, jak ja czysto teoretycznie sobie o tym myślę, to na papierze taki pomysł brzmi jak złoto, w sensie zderzenie dwóch energii, głosów kobiecego, męskiego, to powinno się było wydarzyć w tej 50-letniej historii rapu powielokroć. Już zaraz będziesz miał pewnie płytę Okiego z Bambi, więc już jakby, wiesz, przegrywamy tę sytuację, bo jeszcze oni są parą, więc to już w ogóle, wiesz, wygryw dla świata. Ale tak, zgadzam się z tobą. Wiesz, to nie tak też, że nie było różnych, no, mamy chociażby Fugees, które jakby, no, było trio, ale też to zderzenie istniało w jakimś tam stopniu. No nie wiem, masz płyty Fat Joe z Remima na przykład. No mamy The Firm. W Polsce mieliśmy Snus, który to przecież prawda. Na początku Acha, Tyszkiewicz, moja ulubiona raperka polska przez lata. Okej. I to wydaje mi się, że ten zespół mógł trafić do większej ilości osób właśnie też przez to, że dziewczyny słuchające w tamtym momencie rapu miały problem z utożsamianiem. No tak. Się. Więc no tak, tak, były jakieś tam ruchy, ale masz rację, że może jest to jakaś myśl taka, wiesz, no my nie, w ogóle nie myśleliśmy koniunkturalnie o tym, czy to jest jakby dobry wybór, to po prostu tak jak wcześniej powiedziałem, już rosło w nas i po prostu chcieliśmy to zrobić i jest to też dla mnie osobiście praca solowa, w którą tak naprawdę zostałem wpędzony trochę z przypadku tego, że Kajtek się trochę wycofał z rapowania w pewnym momencie i tak mu się toczyło życie też i trochę mnie jakby wepchnął w to, że ja chciałem dalej rapować, a nie mogłem z nim, więc zacząłem robić solowe rzeczy. To oczywiście była super nauka, fajna przygoda i na pewno zrobię jeszcze jakieś solowe rzeczy w swoim życiu, zresztą są gdzieś tam w przygotowaniu, ale jednak no praca w zespole to jest coś zupełnie innego w duecie. To jest dla mnie totalnie najlepsze wyjście i coś, tak jak mówię, coś za czym tęskniłem, więc to był taki dla mnie naturalny ruch w ogóle, że ja chcę tego. A przy okazji trochę spontanicznie ruch poniekąd pionierski. I teraz na moment przeniesiemy się do Francji. Cette époque de freestyle où l'on dit tout et n'importe quoi en général. Croire en des rêves de gosse, croire en des rêves de gosse. Moi je râle en rafale, je balance des hip hop bars. J'attaque du Mac en macaque de Mac pro black. Je prends des mots logo, mon débit des mots, une chat change vrac. Croire en des rêves de gosse, croire en des rêves de gosse. Croire en des rêves de gosse. Croyez-moi ça vous déchausse. Peux plus compter sur personne, de nos jours y'a plus la sauce. Chacun fait sa putain de vie, chacun fait sa sauce. Tant qu'il lance le niveau et s'écarte de la fosse. Les belles paroles sont souvent fausses, mettez les bémols. Y'en a ras le bol, c'est pas en parlant qu'on prend son envol. Pour lancer un scud, ça vient une nouvelle école. Faut du taf, du bol, plus de talent qu'un disque au bol. Trop longtemps resté smicard, simple rémisse du rap. Pour jouer les crossovers au micro, ça y'a pas, je peux app. Fini les costards, les cravates et les deux papes. Long time, j'ai pas dit de mon placard, ce genre de sap. J'avais pas de nœud pour prendre un xit à pas de voiture. J'ai squatté les parties jusqu'à la fermeture. Quand il faut l'ouvrir, la ferme tue. M'en faut que je râle, que je parle ou la ferme tue. J'suis pas un de Rothschild, jamais eu tu une poule. Tout ce que je veux c'est pouvoir remuer la foule. Que des wars, oublie le Rasta Whirlpool. UK Oui, papa m'a pas légué de Rolls-Royce Bentley. J'ai pas appris la musique sur un piano Steinway Hanson, fils. J'ai jamais porté de Steinway à mes pieds. Pas de Stradivarius à la maison Sanway. J'ai juste mon débit des mots, le conservatoire fallait pas rêver. Pas de formation académique à mon CV. Enfin, ça m'empêche pas de kiffer la zik, la vraie. Mélange de techniciens, de studios de jeunes qui savent encore rêver, c'est vrai. C'est de loin la formule la plus proche. J'me fous des blanches, des noirs et des croches, croches. D'ailleurs le solfège n'est qu'un léger anicroche. Proche me reproche, mais même les poches percées, je m'accroche. Mon hip-hop n'est pas juste un kiff, c'est un putain de combat. Des trompe-toi, gars, je suis pas encore une resta. Moi je lutte à lutesse, voulant vivre de mon art. Imagine la foule en liesse, moi le sourire il a. Mais je suis le rappeur pauvre, creux l'auteur dans sa mansarde. Et si je rappe par fort, c'est que ma vie est art. Je suis pas de Rothschild, jamais eu tu une boule. Tout ce que je veux, c'est pouvoir remuer la foule. Que des wars, oublie le Rasta Whirlpool. De Rothschild, jamais eu tu une boule. Tout ce que je veux, c'est pouvoir remuer la foule. Le NDO, oublie le Rasta Whirlpool. Jasseur pro, rappeur type. celui qui bouffe le micro. Terral profond qui sort des tripes. Un black panther qui fait des bons pour René Château. Qui dit tout et n'importe quoi tant qu'il sert la cause à pro. Ma place je l'ai gagné, non je l'ai pas usurpé négro. Je veux même pas devoir porter un chargeuble à mon numéro. Homme de Guanguilla, j'ai bûché grave sur ce projet. Je laisserai à personne le soin de fignoler mes premiers jets. Maître de guerre, mégalomane égocentrique. Qui s'y frotte typique, moi je pas de relation centrique. Nique la pop, faudra bien mettre le hip hop au top. Face à toute cette galère, c'est notre seul antidote. Faut dépenser pour consommer, tous besoin de genre. Faites rip par guitare, mais moi je joue pas la guitare. Je fais des war sur le beat comme un cougar. En fun gas, fais pas fun chou. J'suis pas de Rothschild, jamais eu de swimming pool. Tout ce que j'veux, c'est pouvoir remuer la foule. Fais des war, j'oublie le rasta Whirlpool. J'suis pas de Rothschild, jamais eu de swimming pool. Tout ce que j'veux, c'est pouvoir remuer la foule. Fais des war, j'oublie le rasta Whirlpool. Yes, yes, you are rocking with the best. This is the one and only Just Blaze, and right now, I'm checking out my man, Philippe. Afro Jazz i HPR Pauvre to trochę a propos tego wątku o ekonomii rapowej. Taki francuski zespół z lat 90. o biednych raperach nawijał. Oni byli protegowanymi NTM, czyli jednego z najbardziej klasycznych paryskich składów rapowych, a co ciekawe też z drugiej strony ich takim mentorem był człowiek, który był, wydaje mi się, że jedynym oficjalnym reprezentantem Native Tongues na Francję, więc tak jedną nóżką w ulicznym rapie, drugą nóżką w conscious rapie i to dawało ciekawe efekty. Dwie płyty wyszły przed tym, jak ta trio się, zanim się rozstało w 1999 roku, po właśnie tej płycie, z której ten utwór. I bity mieli od na przykład Beatminers i wielu ludzi ze Stanów. I to może dobry punkt przejścia do bitowej kwestii, bo właśnie to jest dla mnie nowość, że powiedziałeś mi, że wy to bardzo traktujecie jako zespół, bo ja pomyślałem sobie przez moją gdzieś towarzyską zależność z kuzynem, że to w nadprodukcji rzeczy od kuzyna może impuls był taki, o no to może wasza dwójka cała na moich bitach. I to była ta ostatnia iskra, te bity kuzyna, żebyście nagrali, czy już zespół był założony i wtedy szukaliście bitów? Dlaczego właśnie kuzyn i jak to wam zadziałało? Zespół był założony, aczkolwiek nie miał nazwy, bo nazwa powstała w ogóle po nagraniu płyty pierwszej, dlatego w ogóle na płycie są takie dogrywki różne, że i my to mówimy i też różni ludzie, to jest dograne już po nagraniu płyty i też nie miała płyta tytułu w ogóle, więc też nie pada ten tytuł w ogóle na płycie, co jest takie nierapowe, nie? Że tam Forest Will Take Our Pigeon 2025, grochów, mokotów, WWA często, więc jakby to w ogóle nie było, bo my najpierw robiliśmy muzę, nie? I to w ogóle było, nas tak wychodziło, a potem rozkminialiśmy, jak to nazwać. Z kuzynem było tak, że bo kuzyn nie jest w zespole, nie? Żeby tu też to wybrzmiało. Oczywiście jest w zespole pigeonowym, ale nie w Forest Whitaker i co daje nam tą możliwość, żeby mieć innych producentów, bo też jest to ważne, bo lubimy sobie różnie muzykować. A jednak kuzyn robi świetne rzeczy, ale w jednym jakby stylu, nie? No i tutaj jest historia z kuzynem jest dość prosta, bo po prostu my się poznaliśmy w Częstochowie na moim koncercie. On przyszedł, powiedział, słuchaj, robię sobie bity po cichu, coś tam, jestem w trakcie robienia płyty z Pryksonem, może ci coś podesłać. I ja mówię, dawaj, podsyłaj, nie? W sensie była miła gadka, wiadomo, tam dłużej sobie pohip-hopowaliśmy i ja mówię, dobra, wiadomo, dawaj bity. No i wysłał mi bity i te bity leżały sobie trochę, one to nie tak, że od razu Ja zrobiłem jakieś numery. Jest jeden, który jest w przestrzeni cyfrowej. Facet, taki kawałek z Kidem i Susk. My z Ryfą chcieliśmy... Mieliśmy pewien pomysł, chcieliśmy czegoś konkretnego, w sensie konkretnego, to nie było jakby początek tego, czego chcemy, był konkretny, nie? I trochę nie mogliśmy tego znaleźć, no bo w ogóle jakby zespół Forest Whitaker pochodzi od Foresta Whitakera i wszystko, co jakby było początkiem tego, co nas połączyło, co chcieliśmy jakby zawrzeć na płycie, w muzie i w tym, czym żyjemy, był Ghost Dog, nie? I to było wyjściową. I trochę chcieliśmy, żeby ta muza była Ghost Dogowa. Chcieliśmy, żeby to było trochę Bushido, trochę japońskie, ale też nie, bo już tych motywów było dużo, więc też nie chcieliśmy uciec w jakieś takie bez przesady, jakichś samurajów tam ten, ale żeby to jakoś tak płynęło i próbowaliśmy, odzywaliśmy się do różnych osób. To trochę było tak, że nawet nie, że nam odmawiali, tylko bardziej było na zasadzie, teraz nie mam czasu, żeby zrobić wam całe takie, trochę wam podeślę, ale zobaczcie, to trochę było tak, czuliśmy, że to nie jest takie, że ktoś z nami w to wchodzi. Potem w ogóle była trochę zmiana, chcieliśmy też w drugą stronę, chcieliśmy w ogóle południe SP1200, takie wiesz, hard Memphis stare zrobić, ale też ciężko było, żeby ktoś dokładnie dał nam to, co chcemy, i w pewnym momencie, jak już się tak obijaliśmy i miotaliśmy w tych pomysłach i nadal nie robiliśmy muzyki, nie? I doszliśmy do tego momentu, że stanęliśmy i mówiliśmy, dobra, zróbmy to, co kochamy najbardziej po prostu, nie? Jakby po prostu zróbmy deep płytę, tacy, jacy jesteśmy, i to i tak będzie Ghost Dog, i tak będzie takie, w sensie, bo my tacy jesteśmy po prostu. No i ja mówię, dobra, no to ja mam bit od kuzyna, dawaj, słuchamy i jakby, jak powiesz tak, to jedziemy z tym. No i jakby tak, pytanie do kuzyna robimy, tak, okej. Okay. Ja z tych... No i tak, tu oczywiście jest historia klasyczna, bitów było 47, te, które dostałem, potem tam z nich zabrałem coś, no ale my wybraliśmy z nich w ogóle pierwotnie 8, bo dwa utwory powstały już na miejscu w Częstochowie, jak nagrywaliśmy resztę płyty, więc no i to już się potoczyło, jakby potem już wiedzieliśmy, że my z tego zrobimy i tak po swojemu i tak to będzie w tym naszym mindsetzie, a z drugiej strony kuzyn mimo bycia, powiedzmy, drumlessowym, alchemistowym, powiedzmy, chociaż ja bym nie porównywał do końca, ale powiedzmy, że w ten vibe w Polsce, to on też jest surowy i utangowy. Wiadomo, nie ma tam ryzy, to nie jest to, ale to też jest to cięcie, jest pewne perkusje, on potrafi też funkowo przyperkusić tak dziwacznie, więc totalnie to weszło i jak już tylko wybraliśmy bity, no to jazda, nie? Po prostu. Mi to bardzo się zgadza i w ogóle ten wątek Ghost Doga bym jeszcze pociągnął, ale teraz jeszcze na sekundę zejdziemy do podziemia. Ej, znów mnie nie chcą podnieść jak Ignacy Peta, etam, ogarnę sobie kumpli z Facebook w sensie meta. Mam na myśli to, że czasem kumpel nie podaje ręki jak podłoga miętka. Chciałem powiedzieć miękka, ej, wielka męka. Rozgminianie rzeczy dotyczących szczęścia. Na zachodzie bez zmian, a po południu skwer mam, więc idę na dwór zaczerpnąć powietrza. Ej, 6 stycznia, no i Trzej Królowie. Wyjątkowo trudny dzień jak 25 czerwca. Widzę, że z konwersa wystaje mi skarpetka. Wcale nie wybieram się do szewca, bo grzyby mi nie straszne, ale tylko w tym kontekście. Innego stanu świadomości to chyba nie zmieszczę. A że jestem po przejściach, to chciałbym móc obwieścić, jakbym był zażeraniem, ale mam zgrzaną banię jak w Białce Tatrzańskiej. Bujam se w obłokach jak w chmurce żerańskiej. Byłem raz w Sztokholmie i wiem, że mają skansen. I upuściłem torbę, tam a kurwa było fajnie. I ramionczka są całe, jest bez szwanku ramię. A jak się rozjechałem, to powiedz, ile szpontów zostało w twojej ramie. Jak więcej niż jeden, to przestanę. Jak mniej niż zero, to przestanę. Mamy przejebane, yo. No i tak damy radę. Rap rzemieślniczy, ale masowej produkcji. Gram w miecze i sandały podczas funkcji. Śmieszne skutki czuję już od Zuśki Butli. Biorę fona sy od Guti, on mówi rób film. Kurwa, ale good trip. Mój ziomek Krzyś, fuj długi jak Mario Mandzukic. Znają mnie z Mazur do Missouri. Mój ziomek Geprescha ma kuki, a ja próbuję się zatrudnić na szefa kuchni. Siedzę w albańskiej restauracji, oglądam piłkę nożną niewidomych. Wiedzę, staram się rozpowszechnić po całej nacji, bo ja skłony domowy. Na boja Żeleńskiego wsiadłem raz do krzywej Hondy, bo załatwiałem szpont.